жжет еще ад, дура станис, андеще ад, дар ноге то, кей арзеши дорадин джоне ма, оянде бот хоке ироне ма. عرض سلام و صبح بخیر دارم شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 10 تیر ماه 1391 خورشیدی برابر با 30 ژوئن 2012 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. همونطوری که اطلاع دارید صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک در خدمت شما باشه و برای شما برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های بامدادی رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم شنبه‌ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. آخرین دادای خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و از صفحه فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز، تارنمای irangulbal.info شما میتونید دنبال کنید. برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم میتونید از فیسبوک رادیو البرز، تارنمای iraninfo.dk و گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصلن شما میتونید برنامه ما رو به طور مستقیم گوش کنید. برنامه ضبط شده رادیو البرز در تارنمای iraninfo.dk و همینطور فیسبوک رادیو البرز به مدت یک هفته برنامه ضبط شده هست، شما سر فرصت میتونید گوش کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. We'll be right back. دستای پاس تو مهمون دستای دیگر، میگن نگاه پیش منه اما دلت جای دیگر، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگر، آخه مگه فرشته هم رشت شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم، آخه مگه فرشته هم رشت شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده. مگه فرشته هم رسته شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، با شب و مخصوص شنیدم این روزو خلوت میکنی، میگم تو خواب و رویاها خورشید و دعوت میکنی، چرا دستای عاشقه رنگ تو به سونده نشه، وقتی که نیستم اون چشا خونه یه بارون مگه فرشته هم رفت شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رفت شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده. دستای پاک تو مهمون دستای دیگر، میگن نگاه پیش منه اما دل جای دیگر، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسله دنبال چشمای دیگر، میونه راهت نکنه قلب تو دادی به کسی، اون کیه که به جای من شبا براش مگه فرشته هم رسته شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسته شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسته شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده. برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر دادای فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چین، سنگاپور مشمول تحریم‌های نفتی ایران نخواهند شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این دو کشور به خاطر قابل توجهی از واردات نفت خام از ایران رو کاهش دادن، به همین دلیل مؤسسات مالی اونها برای 180 روز از تحریما معاف می شود. در آستانه اجرای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت محمود احمدی نژاد نشستی اضطراری برای تدوین برنامه‌های مقابله با این تحریم‌ها برگزار کرده است. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر اعدام 4 ایرانی عرب را در شهر اهواز محکوم کردند. 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در زندان ابراز نگرانی کردند. بیش از 250 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا و منیژه نجم عراقی، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران شدند. این دو نفر در حال گذراندن احکام زندان خودشان هستند. دو نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل با تأکید بر بیرحمانه و غیر انسانی بودن صدور حکم اعدام برای مصرف الکل، خواستار تجدید نظر مقامات جمهوری اسلامی در قوانین مجازات ایران شدند. قیمت مرغ در میدان‌های میدان و تره‌بار در تهران به قیمت هر کیلوگرم 5200 تومان رسیده است. دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که کارخانه مبتکران به دلیل افزایش مالی 400 کارگر خود را اخراج کرد. جواد تقوی رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اعلام افزایش شکایت‌های مردمی به این سامانه 124 گفت که در سه ماه اول سال جاری حدود 770 هزار تماس در مورد گرانی صورت گرفته است. هنوز چند روزی از لغو کنسرت احسان خواجه امیری در شهرستان نور در شمال ایران به علت صدور دستور تفکیک جنسیتی از سوی مقامات محلی که کنسل شده بود نگذشته که این بار باشخواهی رئیس اداره ارشاد همدان از گروه موسیقی قمر موجب لغو کنسرت این گروه شد و اخیراً هم یک گروه موسیقی در بوشهر در جنوب ایران، اداره فرهنگ و ارشاد قصد اجرای موسیقی در یکی از سالن‌های شهر بوشهر را داشت که با ممانعت جمعی از افراد خود سر روبرو شد و با اجرای نماز جماعت اجرای این گروه جلوی اجرای گروه موسیقی را گرفتند. علی کسمایی که به دلیل تجربیات گستردهش طی سالها از او به عنوان پدر دوبله ایران یاد میشد، عصر روز سه‌شنبه گذشته در سن 97 سالگی بدرود حیات گفت. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی قایقرانی به دلیل قانع کننده نبودن پاسخهای مقامات جمهوری اسلامی، فدراسیون قایقرانی ایران را تعلیق کرد. کمیته بین المللی المپیک روز جمعه در نامه‌ای برای بار دوم در مورد دخالت‌های دولتی در امور فدراسیون‌های ورزشی که به کمیته ملی المپیک ایران هشدار داد. سازمان ملل متحد روز 20 مارس را روز جهانی شادی اعلام کرد. روز جهانی شادی مصادف با روز جهانی نوروز نیز خواهد بود. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه این روز را به لیست طولانی روزهای جهانی خود اضافه کرده است. همدم و تنهایی و دلواپسی ای رفیق کوچه های بی کسی، همدم تنهایی و دلواپسی، ای پست و مهاجر، ای غروب، ای برایم بهترین و خوب خوب. زنده ام در سرزمین بی حیات، با خیال سبز رنگ خاطرات، با تو بودن، با تو گفتن آرزوست، با تو ماندن، با تو رفتن آرزوست. ریشه دارم در تو ای باغ امید، رحم کن بر شاخه‌های سبز امید. ریشه دارم در تو ای باغ امید، رحم کن بر شاخه‌های سبز امید. بدون من با من باش، اگر چه کار سختی نبینم این دم رفتن، تو چشمان قصه میشینه، همه عشق رو تو میدوستم، میدونم قسمت شما شنوندگان نازنینی که رادیو البرز رو انتخاب کردید، یا به شمایی که سالها با ما هستید، یا اصلا امروز برای اولین بار شنونده رادیو البرز هستید، این باعث خوشبختی ماست که دوستان قدیم رو داریم. هر روزم دوستان جدیدی از سراسر جهان پیدا می کنیم که باعث خوشبختی ماست. ما از روز اول متوجه شدیم که ما از مسائل لازمه یک زندگی در جهان دیگر باید با هم باشیم. اگر با هم نباشیم، نمیتونیم به دستاوردهای جدید پزشکی، زیستی، اجتماعی برسیم. باید با هم به دستاوردها برسیم. بعضی از ما به قولی بیکاریم، در واقع از پرکاری شکوه داریم که وقت نداریم. پس این کلمه رو که میشنویم که جهان کوچک شده مانند یک دهکده، باید تو این دهکده زندگی کرد. حوادث و رویدادهای زندگی عصر جدید، مخصوصا این دو سه دهه، چنان عوض شده که نیاز داریم یک مروری به روانشناختی انسانها در این دوره با باورهای عصر حجر، در کنارش استفاده از وسایل مدرن ما را به کجا میبرد. ما باید بدون قید شرط دستا رو بالا بزنیم، تلاش کنیم برای نسل آینده که این دوگانه بودن رو نداشته باشند. نسل ما در هر گوشه از این جهان که باشن، اصلا نه دین نه زبان یکی هم نداشته باشند، اصلا کرولال هم باشند، باید به یک زبان مشترک جهانی برسیم. خوشبختانه ما ایرانیان همیشه در آخری که با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنیم، یه معجزه اتفاق می‌افته که دوباره همه چیز سر جایش قرار می‌گیره. برای همین ایران رو به ققنوس تشبیه کردن. هزار سال عمر می‌کنه، در سخت جانی دوباره ققنوس جدیدی متولد میشه. تنها راه این که ما بتونیم هرگز ناامید نباشیم اینی که خرد اندیشه خود رو تقویت کنیم. با خرد بالا ما هرگز سقوط نمی‌کنیم. ما در کشور خودمون به علت همون چیزایی که نداشتیم، یعنی خرد کافی، هم خدمتگزار واقعی و خائن رو پرورش دادیم. اما دو هستن که رد و پایشان چه گمنام چه با نام در تاریخ ایران هست، حتی اگر زیر خاک باشند. انسان‌هایی که با هوده یا بیهوده زیر خاک رفتند و جهان رو برای ما گذاشتند. ما نمی‌خوایم فقط به کشور خودمون بسننده کنیم، ما می‌خوایم جهان رو از خانه از آن خودمون بدونیم. ما کاری به عقاید و باورها و رسوم شما نداریم. دنبال اون بچه مشترک میریم که ما را از کاروان پیشرفته جهان باز ندارد. ما باید به عنوان یک انسان جامعه بهتری بسازیم. هر وقت راجع به این مسئله شک کردید، به این مسئولیت و وظیفه‌ای که ما داریم فکرم نکردید، برید قبرستان ببینید اونایی که با شما بودند کجا هستند و داشتن میرفتند با خودشون چیا بردند. اون موقع به این لحظه حالا اکنون بیشتر اهمیت میدیم. هر کاری توانایی میخواد. توانایی در انسانها فرق میکند. به دلیل بسیار اگر سیاستمداران توانی داشتن جهان اینطوری نمیشد. بعضی از این سیاستمداران به درد باراندازم نمیخورن، دنبال کرسی میگردند. موقع اون شده که نذاریم این بلایی که سر ملت ها و تاریخ اومده تکرار بشه. بدون اینکه صدمه فیزیکی به کسی وارد بشه، باید با کارد پنبه‌ای او را بیابرو کرد، پایین آورد. کشتن با پنبه بهتر از اسلحه گرم است. در انتخابات فرانسه رئیس جمهور جدید گفت من کار سارکوزی رو ادامه میدم، یا یکی دیگه گفت که این پوپولیست های فقیر و بیچاره، منظورش مهاجرین است. جالب است، خودشون هم از همین قشر هستند. بیچاره ما مهاجرین، مخصوصا جوانان. بخشی از مطلبی که انتخاب کردم، نویسندش آلن بدیو، ترجمه احسان نوروزی است که این سیاستمداران عاجز هستن یه قوانین مهاجرتی تنظیم کنن. سری به کمپ ها بزنید، جوانانی که سالها بی جواب و سرگردون دارن عمرشون رو به باد میدن، در عوض به میان سال و سالمندان جواب میدهند. این یک اشتباه همین سیاستمداران هستن که این جوانان هستن که جهان رو باید بسازن. رئیس جمهور سابق قبل از آقای اوباما گفتن که ایرانیان در سال 400 میلیارد به ثروت امریکا اضافه می کنند. ایشان از اقتصاد گفتن، نه از مغز انیشتن مهاجر که مغز متفکرانی هم بودند. حالا که حرف آقای اوباما رو زدم، ایشان در هفته گذشته گفتن بهتر ایران و امارات بر سر مسئله خلیج فارس به دادگاه لایحه برند، همون جایی که مصدق محکوم شد. ما به عنوان مالک بریم بگیم چی جناب آقای رئیس جمهور، آقایونی که 400 میلیارد به سرمایه امریکا کمک میکنن حتما با خرد اندیشه این کار رو کردن. امیدوارم با خرد و اندیشه با آینده نسل خودشون هم فکر کنن. البته من از دید اجتماعی به اون نگاه میکنم نه سیاسی. یک کاریکاتور دیدم که یک شیر بزرگ داشت یک مردی رو دنبال میکرد و مردم نفس نفس میکشید، او لباس عربی به تن داشت، شیر خروش میکرد خلیج فارس. در این دهه مسائل بسیاری پیش اومده، همه فراموش کردن. البته رسانه و روزنامه نگارا 16 میلیون انسان با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنن، میلیون ها کودک در فقر و نابودی و گرسنگی و سوء تغذیه هستن، موضوع اصلی رو فراموش کردن چون تویش نون در نمیارن. موقع اون شده که همه با این اتفاقات جهان درس عبرت بگیریم. بخشی از مقاله آقای محمد بهمنی راجب آخرین مدرک به دست اومده راجب مالکیت خلیج فارس رو براتون میخونم که بسیارم مهمه. در بخش سلامت و بهداشت سلامت ما همیشه از لاغر شدن کم حرف میزنیم، صحبت چاقیه. حالا به فکر کسانی باشیم که میخوان کمی اضافه وزن داشته باشن، به قولی کمی چاق بشن. یادمون نره که همه بیماری های قرن چاقی و لاغری نداره. آیا آرزوی خواب خوش رو دارید؟ میخوابی اذیتتون میکنه، هفت خوراکی خواب‌آور از خانم ندا احمدلو. نقش تغذیه در خواب خوب رو در نظر بگیرید. بعد از یک موزیک زیبا ورزش میکنیم. امیدواریم که امروز بتونیم آهنگ رو پیدا کنیم. نقش سلامتی امروز کلیدیست. تحرک، تغذیه، خواب. تحرک همون ورزشه، تغذیه غذای خوب و سالم، خوابم آرامش جسم و جانه. شما شاهد پیشرفت قطر در جهان عرب هستید. همه شما فکر میکنید چطور شد که به این سرعت قطر پیشرفت کرد؟ بله، ملتی که از خلیفه خودشون راضی هستن. این جوان بعد از پدر خودشون کشور رو در دست گرفتن و چطور دارند آینده بهتری رو میسازن. تعجب نکنید همسر این ولیعت جوان یک ایرانی است که در ساختن قطر در کنار شوهرش دست به تحولات بزرگی زده. اولین که زبان انگلیسی رو در مدارس اجباری کرده و از الگوهای انگلیس خوشش میاد. خانم زهره ادقی یا ملکه قطر که پدر ثروتمندی داره که از مخالفان دربار قطر بوده است. بانوی اول مصر، قضاوت رو به تاریخ بسپارید. ایشان سالها عضو اخوان و مسلمین هستند و دوست ندارن در کاخ ریاست جمهوری زندگی کنن. بعد از ترکیه ما شاهد زن دیگر با حجاب به کاخ رئیس جمهوری هستیم. بله، در بخشی که حوادث هم براتون تهیه کردن از همسر یک دانشمند بزرگ بشنوین. انیشتان مردی که در زندگی خانوادگی موفق نبوده. رئیس جمهور برزیل این زن قدرتمند دیدار با رئیس جمهور ایران را نپذیرفت. چرا وقتی صحبت از این قدرت ها پیش میاد مطبوعات فراموشی میگیرن؟ ما شاهد هستیم که چگونه زنان قدرتمند دارن تاریخ را دوباره میسازند. با ما باشید. من فیروزه هستم، در خدمت شما هستم با آغاز یه روز خوب. یک هفته که در پیشه، مثل همیشه دوستتون دارم. کنار پنجره داد کشیدم تو رو خدا نامه بده، یادت نره. یادت میاد خندیدی و گفتی حالا بذار برم. تو رفتی و من هنوزم کنار در رفتی کنار پنجره، گل دیدی تو ستاره ها متقابل نداره، دنیا همش فدای تو. دلت بیار پنجره رو بستی و گفتی و سنون نمحرمه، نظر بیاد خلوت و تنهایی. یادت میاد گلدونمون از گلای ناسورم برموق گرمان نداشت ما همیشه با ورزش میکنیم، ورزش هم از سر شروع میکنیم. در حالی که شما دارید ورزش میکنید، اگر دوست داشته باشید چشماتون رو ببندید، به خیلی چیزهای زیادی که در ذهن شما جاودانه است فکر کنید، چرا که ورزش قوای ذهنی رو تقویت میکنه. لبخند بزنید موقع ورزش کردن، حرکت کنید، چرا که ورزش به آدم انرژی و شادی میده. امروز صبح وقت نداری ورزش کنی، یادت باشه که ورزش به وقت آنچنانی نیاز نداره. در اینی که داری ورزش میکنی به دوستانم فکر کن که ورزش رابطه ها رو تقویت میکنه، کمتر بیمار میشی، انرژی فراوون داری برای برنامه ریزی زندگی. ورزش تو رو از فکر بیمارگونه دور نگه می‌داره. اگر احساس میکنی که قلبت خسته است، چون ورزش قلب رو سالم نگه میداره، هرچی میخوری بازم چاق نمیشی، چون ورزش اشتها رو باز میکنه و تنظیم کننده وزن شماست. هر روز خیلی کار انجام میدی، چرا که ورزش کارایی رو بالا میبره. با این ورزش داره باز نمیخوای ورزش کنی، سرتو به چهار جهت بچرخون، گردن، شونه، دست، کمر، باسن، زانو، پا و کف پا رو نباید 24 ساعت همش در حال خواب باشن، باید تحرک داشته باشن. حتما اگر لاغر یا چاق هستید، روبروی خودتون موقعی که حموم میکنید یا ورزش میکنید آینه بگذارید که توجه بیشتری به خودتون داشته باشید. دوستان، ما از کجا بفهمیم که یه نفر واقعا ورزش میکنه؟ اگر شما بیماری ها رو در نظر نگیرید، سفتی پوست و محکم بودن ماچه، یعنی کسی که ورزش میکنه هرگز بدن شل نداره و چروک کمتری داره. پس بعد از 20 دقیقه از 24 ساعت رو 20 دقیقه از 24 ساعت رو اختصاص بدیم به ورزش تا یه زندگی خوبی داشته باشیم. اما عزیزانی که مایل هستن، دوست دارن و نمیدونن چگونه ورزش کنن، من همیشه در خدمتشون هستم. میتونن بیان خونه من یا اینکه قراری با من توی پارکی بذارن تا من بهشون نشون بدم که چجوری ورزش کنن، یا بیان خونه من نشون بدم که چگونه میشه با همه این ورزش ها رو روی دوچرخه ورزشی انجام داد. خیلی خوب اگر دارید ورزش میکنید، آرزو میکنم. خلیج فارس از محمد بهمن. محققان ایران زمین در پژوهش‌های تازه خیش به اسناد و مدارک قابل تحملی دست یافتند. این در حالی است که از حاکمیت ایران در خصوص هویت خلیج فارس را در بر می‌گیرد. در سال 255 هجری قیام بزرگ دیگری به کوشش ایرانیان علیه خلفای عباسی به وقوع پیوست. علی ابن محمد و صاحب آل زنج که ایرانی و پدرش اهل طالقان بود، سپاهان و بردگانی را که سالها در زجر و اصالت خلفای عباسی بودند، قیامی علیه آنها برانگیخت. اغلب کسانی بودند که از آفریقا به اسارت به نزد اشرف به صورت برده برده شده بودند. اغلب کسانی که قیام کردند سفید پوست بودند. میگویند در این جنگ 2.5 میلیون کسانی که قیام کردن کشته شدند. علی ابن محمد صاحب الزنج، دوستدار خاندان حضرت علی علیه السلام و شیعه علوی می‌خواندن. پس از باز شدن بصره به بحرین رفت و مانند و مردم بحرین او را مانند پیشوا پذیرفتند و مردم عصا و قطیف از شهرهای بحرین ساحلی به او گرویدند. مردی به نام یحیی پسر محمد ارزق در بحرین به او پیوست و جزو سران ششگانه او شد. ساده شهر قطیف به وسیله ابو سعید جنابی گناوهی در سال 286 هجری آغاز شد. جنبش قرمتیان بود که قیامی سرآغاز قیامهای قرمتیا علیه مشروعیت خلفا در نقاط ایران بود. در واقع از بحرین تا کوههای البرز گسترده گردید. به عبارت دیگر بحرین و خلیج فارس را میتوان پایگاهی بزرگ جهت مبارزه شیعیان با خلافت بنی عباس دانست و از این دیار بود که خیزش بزرگ جهت چالش کشیدن مشروعیت خلافت بنی عباس آغاز شد. جنبشی که دنباله او را در کوههای الموت به رهبری حسن صبا مشاهده میکنیم. پادشاهان آل بویه که از 334 تا 447 هجری حدود 113 سال حکومت کردند، خلیفه را به صورت یک مقام تشریفاتی بدون قدرت درآوردند. به هر حال از زمان قدرت رسیدن آل بویه، خلیج فارس و بنادر و جزایران از جمله سواحل جنوبی و جزایر بحرین در حیطه و اختیار قلمروی آنان درآمد. در دوره اتابکان فارس و بحرین و قطیف و اطراف آن در اختیار آنان بود و در زمان مغول بحرین در اطاعت فرمانروایی فارس. حمدالدوله مصطفی در کتاب جغرافیای معروف خود به نام نزیهت القلوب نوشته که در این بحر یعنی دریای فارس آنچه محشور است جزو حساب و ملکیت ایران به شمار می رود. مردم کیش، هرمز، بحرین و خاک هم جزو این ملک می شوند. ابن بطوته حدود 711 متولد، 784 فوت کرد، در قرن 8 هجری از خلیج فارس گذشته و مردم بحرین را شیعه خوانده. دلیل آن را قیام کنندگان ایرانی علیه تسلط خلفای خلفا می دونستند. در حکومت آل مظفر در فارس به روزگار پادشاهان تیموری، بحرین، جزایر خلیج فارس در تصرف حکام فارس و والیان هرمز بوده است. پس از قدرت گرفتن شاه اسماعیل صفوی، یک پارچگی و قدرت گرفتن ایران و تشکیل شاهنشاهی صفوی در 913 هجری قمری، آلبوکرک به دنبال هجوم پرتغالی به اقیانوس هند به منطقه خلیج فارس وارد گردید و پرتغالی ها به اقیانوس هند به منطقه خلیج فارس وارد گردیدند و پرتغالی ها پس از گرفتن عمان به هرمز اومدند. شاه اسماعیل به علت گرفتاری های زیادی که در جنگ شمالی ایران داشت نتونست به خلیج فارس توجه جدی داشته باشد. از این رو آلبوکرک در خلیج فارس قدرت گرفت و بحرین نیز به تصرف درآورد. سیادت پرتغالی ها در خلیج فارس 117 سال طول کشید. در 1011 هجری برابر با نخستین روزهای سال 1602 میلادی خبرهای از جنوب ایران به شاه عباس رسید. 996 تا 1038 در این سالها پس از مرگ شاه والی هرمز و باج گذار پرتغالی ها، رکن الدوله مسعود حاکم بحرین تحت فرماندهی والی هرمز بود. ضمن بهره برداری از موقعیت اعلام استقلال کرد. چون از حمله پرتغالی ها بیمناک بود، خود را زیر چتر حمایت آلاوردی خان حاکم فارس قرار داد و منتظر کمک نظامی او شد. شاه عباس هرمز و متعلقات آن را جزی از ایران می دانست. آلاوردی خان با استفاده از موقعیت به متصرفات پرتغالی ها در خلیج فارس حمله کرد. اون نیروی به فرماندهی خواجه معین الدین فالی مرکب از تفنگداران فالی به بحرین فرستاد. بحرین مجدداً به مالکیت ایران درآمد. شاه عباس پس از تصرف جزیره قش به کمک انگلیسی ها به کمپانی هند شرقی پیشنهاد کرد که برای از بین بردن قدرت پرتغالی ها و اخراج آنها از خلیج فارس قراردادی با ایران بستند تا به قدرت پرتغالی ها خاتمه دهند. این مذاکرات یک سال طول کشید. بالاخره انگلیس حاضر شد به همکاری با ایران علیه پرتغالی ها شد. قوای ایران به فرماندهی امام قلی خان حاکم فارس، کشتی های انگلیسی تحت فرماندهی ودال خود را برای حمله از راه زمین و دریا آماده کردند. پرتغالی ها بعد از شکست در بندرعباس وارد دشت بحرین، قشم، لادن و هرمز و در مسقط هم مستقر شدند. پرتغالی ها بعد از شکست در بندرعباس وارد دشت و لادن، لاوان، بحرین، قشم، هرمز و در مسقط هم مستقر شدند. موقعی که افغان ها در ایران مشغول تهاجم بودند، اعراب نیز از موقعیت استفاده کرده به جزایر بحرین حمله کردند. نادرشاه پس از تاجگذاری، هنگامی که محمد تقی‌خان شیرازی به استانداری فارس مأمور شد، به وی دستور داده شد با نیروی خود به بحرین رفته و همگی جزایر آن را که در دست شیخ جبار حوله بود باز پس بگیرد. در ماه رجب 1149 هنگامی که نادرشاه به سوی قنهار رهسپار بود، بیگلربیگی فارس به بحرین حمله نمود و جبار حوله جزایر بحرین را بدون نبرد به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس از آن بیگر بگلی که همون حاکم فارس بود متوجه تسخیر مسقط شد و به طرف آنجا حرکت کرد و نیروهای امام مسقط تسلیم او شدند. نادرشاه روز 8 صفر سال 1152 بعد از 85 روز اقامت در دهلی به سوی ایران حرکت کرد. در هنگام بازگشت نادرشاه از هندوستان به ایران در سال 1152 اعراب مسقط و عمان برای جبران شکست 1149 به کشتی‌های ایرانی که در آب بندرعباس لنگر انداخته بودند حمله ور شدند، آنها را غرق کردند و از پرداخت خراج خودداری کردند. این امر باعث شد که نادرشاه به نظام الملک فرمانروای دکن فرمان داد که 20 فروند کشتی ساخته شود و به ایران گسیل و تحویل بدهند. کشتی ها در بهار 1154 آماده شد و از بندر سوارت به بندر عباس رسید. بله، چنین است که خلیج فارس همیشه فارس خواهد ماند. خلیج فارس و هرمز سینه به سینه سلسل کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان، جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از خواب ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرب تا خلیج وطن من، خون سیاوش شبان آرش بحث شهیدان غرور آتش خامه ایمان به نطفه یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان، رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من، نه منم من ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. نژادپرستی و روشنفکران، نویسنده آلن بدیو، ترجمه احسان نوروزی. اهمیت رأی مارین لوپن شگفت انگیز و دستپاچه کننده، به دنبال تعریفی هم براش میگردیم. طبقه سیاسی به توزیع جامعه شناختی دم دستیش توسل جسته است. فرانسوی طبقه پایین، شهرستانی های فریب خورده، کارگران، تحصیل کرده ها، آنانی که از جهانسازی هراسندند به خاطر کاهش قدرت خرید، به خاطر از هم پاشیدگی مناطقشان، به دلیل اینکه غریبه های خارجی جلوی خانهشان سبز می شوند، می خواهند به ملیگرایی بیگانه هراسی پناه ببرند. در زمین ها همون فرانسوی های ولگردی هستن که در رفراندوم قانون اساسی اروپا متهم شدن به اینکه رأی منفی دادند. همیشه آنها در تضاد با طبقه متوسط و مدرن شهری تحصیل کرده قرار می دهند که ملات اجتماعی دموکراسی خوش آب و رنگ من را به شمار می آیند. بیایید فرض کنیم که در این شرایط اقشار پایین فرانسه، همون نادان حکایت ها، پپولیست ها، کرکور هایی که شر مارین لوپن، خود آقای شری مارین لوپن هم از آنها برمیخیزد. اگر چنین باشد، این کینه‌ورزی سیاسی رسانی علیه پپولیسم عجیب است. آیا قدرت دموکراتیک که این همه به آن میبالیم، به نگرانی یه نفر برای مردم اینقدر باید حساسیت نشان داد؟ قدرت سیاسی یعنی عقاید همین مردم، مردمان دیگر. در جواب این پرسش که آیا فکر میکنید سیاستگزاران به فکر آنها هستند که مردم چه میخواهند؟ پاسخ منفی است، ابدا به فکرش نیستند. از 15% در سال در سال 1978 به 42% در 2010 رسیده است. پاسخ مثبت خیلی هم به فکرند، یا تا حدودی هم به فکرند. از 35% به 17% کاهش یافته است. کمترین چیزی که میتوان گفت رابطه میان ملت و دولت قابل اطمینان و اعتماد نیست. آیا باید چنین بیاندیشیم که ملت ما ملتی شایستگی خود را ندارد؟ رأی غم‌انگیز لوپن برای همین بسننده می‌کنیم که دموکراتیک همونطوری که برشت به طرز کتابی پیشنهاد می‌کند. تقویت دموکراسی نیازمند این است که دولت و مردم مردمی را انتخاب کنند که از این دو متهم برجسته باشند، چه چپ و چه راست، برجسته روشنفکر. در نهایت فقیر شهرستانی هایی که ما نبودیم تصمیم گرفتیم که حقوق اساسی کارگران و زن و بچه ها را در این کشور تا حد ممکن محدود کنند. حالا مشیت اصلی آنها هرچه باشد. وزیر سوسیالیست چنین گفته که همه جنای راست به این سمت شتافتند و یک دهاتی تحصیل کرده نبوده که بگه کارگران اعتصاب کننده رنو کارگران مهاجر هستند. در واقع منظورشون این بود که بیشتر آنها اهل مراکش و الجزایرند که به دست گروه‌های مذهبی سیاسی که با واقعیت‌های اجتماعی تحریک شدند. این جناب وزیر سوسیالیست بود که در کمال مسرت دشمنای جنان راستیش را از آنها چنان حرف می‌زد که کدوم از ما خوش‌ذوق است که بگوید لوپن واقعا دارد از مشکلات مردم حرف میزند یا یه نظامی اهل آلزاس از جبهه ملی. به جناب نخست وزیر فرانسوا میتران گفته بود که این جمعیت توسعه نیافته مناطق روستایی نبودن که بازداشتگاه ها رو ساختن برای حبس کسانی که هویت برای کسب اوراق قانونی حضورشان در کشور شما محروم هستند. این مهاجران حومه شهرها نبودن که دستور دادن ویزای فرانسه قطره قطره داده شود و هزینه پلیس صرف افزایش اخراج بازگشت مهاجران. این به آزادی و برابری میلیون های نفری که در این کشور کار و زندگی داشتن صدمه می زند. نتیجه اون فوران پوپولیسم نبود. در پشت سکان این جرایم قانونی صاف ساده دولت را می بینیم. همه دولت ها از فرانس میتران تا حالا به دو تا چیز اشاره کردند. یکی لینو جوزپین سوسیالیستی که انگام به سرکار آمدن اطمینان خاطر داد که یکی از قوانینی که داریم از زمان شال پاسکو بر جای مانده و لغو نخواهد شد. دومی هم فرانسوا اولان بود که سوسیالیست ها خاطر نشان کرد در دوران تصدی او تمام قوانینی که در دوران ساکوزی مربوط به مهاجران است بدون چون و چرا پرداخت خواهد شد. این شیویل لجوجانه دولت که به شکلی عقاید زشت نژاد پرستانه و ارتجاع مربوط می شود نه چیز دیگری، بر کسی پوشیده نیست که نیکولاس سارکوزی و دار دستش پیشتاز نژاد پرستی فرهنگی بودند و علم برتری تمدن غربی عزیز من را برافراشتند. مدام قوانین تبعیض آمیزی تصویب کردند که سرشان را ما را کم کنند. دست آخر ناتوان بودیم که جناح چپی بیاد که در مقابل مطالبات سنگین چنین مصمم باشد و حتی چپی ها اغلب اوقات این نیاز امنیت را درک می کنند و بدون هیچ احساسی کسانی که با رأی خود زن با حجاب را از فضای عمومی محروم می کنند نامزدهای جناب چپی بودند. بله، نبردی بیباکانه، نبردی علیه کارگران بدون اوراق هویت، نوجوانان بزهکار، بالاخره اگر سیاه یا عرب باشند. این حوزه چپ راست همه اصول و عصر را زیر پا گذاشتند. کسانی از اوراق هویت محروم شدند. اینا همه وضعیت بیقانونی است. آنانی که اهمیت ندارند ملی گرایان ثروتمند نیستند، بلکه اگر خدای نکرده قرار به اخراج تن بدهند باید رهبرانی انتخاب کنیم که در این مدت بسیار چه کسانی پشت این قضایا بودند. به قول اسلام باعث فروپاشی جامعه غربی و فرانسه نازنین ما شده است. چه کسانی هستند؟ چه کسی جز روشنفکران مشغول به وظیفه به نام روزنامه نگاری آتشین، کتابهای یا جوج و بررسی های جامعه شناسی پلاسیده یا گروهی از شهرستانی های بازنشسته، کارگران شهرستانی های صنعتی صنعت زدایی که کل قضیه برخورد تمدن ها، دفاع از میثاق جمهوری خواهی، تعهدات کلیه سکولاریسم، نازنین من فمینیسم که از زندگی روزمره زنان عرب به خشم آمدن. مسلمان اگر فاشیستی ظهور کرده این خود را اسلام می نامند و همون اندازه گروه های فاشیستی هم هستن که از غرب تا عشق عیسی مسیح دفاع می کنند. این دلیل نمی شود که روشنفکر اسلامی هراس و مدام هویت غربی ها را ستایش کند. مارین لوپن یکی از سخت‌ترین افراد مؤمن به این کیش بالاخره آتش افروز سیارسی را بروز داد. به هر حال این دولت ها هستند که نمی توانند یه جامعه بر سر و عدالت بنا کنند. کسانی که جوانان عرب و خانوادهشان را تومه انتخاباتی هولناک و به بیراهه رفته می دانند، روشنوک هر چند ترسناک باشد مقدم بر مردم است و آنها هستند که پیروان خود را می سازند. دولت ها بر سر مضامین مشکل مهاجران با هم رقابت می کنند و مشکلات اقتصادی خود را برای تلاش های انتخابی توهین آمیز بی سرته نتیجه خسته شدن در میان رای دهندگان می دانند. با این کار شرم من باد که یک نوع نژاد پرستی به وجود آمده است. آنها را باید مسئول رونق فاشیست دانست. اینا بودند، یعنی اینها بودند در سخنرانی ها چنین فاشیستی را تبلیغ کردند. اون که قسم خورده اون نمونتظر و یه وقت فراموش نکنی، یکی نشست چش براز، اون که قسم خورده اون نمونتظر و بیگانه در گذشته تاریخ ایران، وضعیت اتباع بیگانه در گذشته تاریخ ایران قبل از اسلام در زمانهای قدیم قبل از ظهور اسلام پادشاهان ایران با بیگانگان حسن سلوک داشتن و خوشرفتاری می کردن. دوره هخامنشیان دوره‌ای که می توان اطلاعاتی درباره وضع حقوق بیگانگان به دست آورد. در این دوره ایرانیان دولت بزرگ تشکیل دادن، شروع به کشورگشایی کردند. در این دوره است که ایرانیان احترام به آزادی و عقاید و رسوم ملت‌ها را که تمام ملل مغلوب رعایت می‌کردند، حتی در دوران هخامنشیان هیچ گونه تعصبی وجود نداشته و شاهان به مقدسات ملل و عادات آنها احترام میگذاشتن. رنه گروسه مورخ شهیر فرانسوی میگه که وضع بیگانگان در ایران قدیم بسیار خوب بوده. ملت ایران رو باید نجیب ترین ملت ملل جهان دونست. شگفت‌انگیز آن است با اینکه ایرانیان خود مذهب معینی داشتند، نسبت به نژادها مذاهب دیگر بدرفتاری نمی‌کردند و به همه به دیده احترام می‌نگریستند. اجازه می‌دادند پیروان سایر مذاهب مراسم تشریفات مذهبی خود را آزادانه انجام داده و تعلقات لازم را بنمایند. دوره اشکانیان نتونستن مرکزی نظیر هخامنشیان به وجود بیارن. آداب و رسوم هر ناحیه با ناحیه دیگر مختلف بود و رفتاری با تشریفات مذهبی یکدیگر نداشتن. دوره ساسانیان رفتارشان با سایر مذاهب به طور کلی دوستانه بود و این حقیقت رو از اول معلوم است که کنستانتین خطاب به شاهنشاه ایران نوشته بود از مهربانی شاهنشاه در حق مسیحیان سپاسگزاری کرده بود. در این زمان فقط به مسیحیان با مسیحیان خوشرفتاری نمی‌شد، با تمام بیگانگانی که به این صورت رفتار می‌شد. در زمان انوشیروان اون مردم را به پیشرفت زراعت تشویق می‌کرد، زمین و تخم و حیوانات اهلی به زارع این داد و برای ازدیاد سکنه گفت که ولگرد و گداها مجازات خواهند شد. مسافران خارجی با مهربانی پذیرفته می شدن، رونق ساخت مسافرخانه رو به آنها داد. برای همین آرامش در ایران تأمین بود. نوشیروان و او را نوشیروان خواندند. چنین حکومت ایران در قدیم شکل گرفت و حالا می بینیم که به چه روزگاری رسیده ایم. دوباره دست کن میدن و زارا به تن نشو میدن و کم میارم آخه زارا تو رو به یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره نداره نمیتونه بیاره دلا همه بیقراره مثل تو مثل تو نداره دنیا مثل تو مثل تو نداره دیگه مثل تو نداره، نداره نمیتونه بیاره، دلو همه بیقراره عشقن، اما عشق که واسه تو بیقراره، هیچکی مثل تو نمیتونه، نمیتونه قلبمو بخونه، بگو بگو کدوم خیابونه که منو به تو میتونه برسونه. چشمامو رو هم میذارم و تو رو به یادم میارم و دوباره دست کو میدن و تو رو به تن نشون میدن و کم میارم آخه تو رو به یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره نمیتونه بیاره، دلا همه بیقراره عشقن، اما عشق که واسه تو بیقراره، هیچکی مثل تو نمیتونه، نمیتونه قلبمو بخونه، بگو بگو کدوم خیابونه که منو به تو میتونه برسونه. با سلامی حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را نخست خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم. سپس همکارم آقای علی پاشا، مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز، خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما عزیزان میرسونه. یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل به تازگی گزارشی را انتشار داده که در آن به موارد نقض تحریم‌های سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران از جمله ارسال سلاح به سوریه اشاره شده است. بنا به گزارش رویترز، به گفته دیپلمات ها که این خبرگزاری نامی از آنها را نبرده، هدف از انتشار گزارش اعمال فشار هرچی بیشتر به ایران است که در آستانه مذاکرات پیش رو با گروه 5 به علاوه 1 همکاری بهتری از خود در خصوص شفاف سازی برنامه اتمیش نشان بده. گزارش که از سوی یک هیئت کارشناسی ناظر بر اجرای تحریما برای شورای امنیت تهیه شده، حکایت از آن داره که جمهوری اسلامی ایران در مدت یک سال گذشته تا کنون سه مورد عمده غیر قانونی صادرات اسلحه را انجام داده است که دو مورد آن در ارتباط با سوریه و مورد سوم به گفته منابع بریتانیایی مربوط به صدور راکت برای شبه نظامیان طالبان در افغانستان می شود. گزارش این کمیته شورای امنیت سازمان ملل نتیجه گرفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به ممنوعیت‌های سازمان ملل توجه نکرده و قوانین سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد. خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورهای چین و سنگاپور مشمول تحریم نفتی ایران نخواهند شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که این دو کشور به طور قابل توجهی واردات نفت خام از ایران را کاهش دادند. و همین دلیل مؤسسات مالی برای 180 روز از تحریما معاف می‌شوند تا پس از آنکه بازنگری بشن. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اضافه شده که در مجموع 20 کشور به دلیل مشابه از تحریما معاف شدند. این بیانیه همچنین میگوید که بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت خامی ایران در سال 2011 روزانه تقریبا 2.5 میلیون بشکه بود، اما اکنون به 1.5 میلیون بشکه رسیده که به معنای از دست دادن 8 میلیارد دلار درآمد نفتی در هر 3 ماه است. در آستانه اجرای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران، دولت احمدی نژاد نشستی اضطراری برای تدوین برنامه‌های مقابله با این تحریم‌ها برگزار کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت و رستم قاسمی وزیر نفت، نشستی ویژه برای تصمیم گیری در حوزه روش‌های مقابله با تحریم‌ها علیه ایران برگزار کردند. طبق این گزارش، این اعضای کابینه دولت احمدی نژاد سپس برنامه‌ی خود را برای مقابله با تحریم‌های تازه کشورهای غربی به محمود احمدی نژاد ارائه کردند و وی دستورات لازم در این زمینه را صادر کرده است. آیت الله بیات زنجانی گفته که زندانی کردن زنان و جدا کردن آنها از خانواده و به ویژه فرزندان را امری نامطلوب دانست. آیت الله بیات زنجانی یکی از مراجع تقلید در قم، زندانی کردن زنان و جدا کردن اونها را امری نامطلوب دانست. این مرجع تقلید در ادامه می افزاید که عمل اونهایی که باعث جدایی مادران و فرزندان می شود غیر اخلاقی و گناه کبیر است و در صلاحیت این افراد باید تجدید نظر شود. آیت الله بیات زنجانی مطلب را در پاسخ سوالی در مورد وضعیت نسرین ستوده و نرگس محمدی اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. خانما ستوده و محمدی که هر یک دو فرزند خردسال دارند بنا به آنچه اتهامهای امنیتی خوانده شده محکوم و زندانی شدند و هم اکنون در زندان به سر میبرند. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعدام 4 ایرانی عرب را در اهواز محکوم کردند. این سه گزارشگر در بیانیه گفتند عدم شفافیت در روند رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در ایران منصفانه بودن محاکمات را به شدت زیر سوال می‌برد و این اعدام‌ها با نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی خودسرانه محسوب می‌شود. گزارشگران ویژه سازمان ملل سه برادر و نفر چهارم با نام علی شریفی را به جرم محاربه نمونه های اعدام های خودسرانه اخیر در ایران خواندند. 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در زندان ابراز نگرانی کردند. بهمن عمویی روزنامه‌نگار از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و خانوادهش انتقال او را غیرقانونی می دانند. امضا کنندگان نامه نوشتند که خبر انتقال بهمن عمویی به سلولای انفرادی پرخطر و آلوده زندان رجایی شهر بر نگرانی آنها افزوده است. بهمن احمدی عمویی در خرداد 88 در تهران بازداشت به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده است. بیش از 250 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران شدند. این دو نفر در حال گذراندن احکام 1 سال زندان خود هستند. امضا کنندگان این بیانیه حبس این دو عضو کانون نویسندگان ایران را تلاش برای سرکوب آزادی بیان و مدافعان آن به ویژه از کار انداختن کانون نویسندگان ایران دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. دو نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل با تأکید بر بیرحمانه و غیر انسانی بودن صدور حکم اعدام برای مصرف الکل خواستار تجدید نظر مقام های جمهوری اسلامی در قوانین مجازات کشور شدند. در پی صدور حکم اعدام برای دو جوان به اتهام مصرف نوشیدنی های الکلی از سوی دادگاه کیفری در تهران، سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر از ناظران بین المللی نقض حقوق بشر در جهان این اقدام را بی‌رحمانه و غیر انسانی خواندند و ضمن محکوم کردن خواستار بازنگری جمهوری اسلامی در قوانین مجازات شدند، قوانینی که عمدتاً مبتنی بر شریعت اسلامند. سه ایرانی که از کشور عراق به مصر سفر کرده بودند در فرودگاه قاهره در مصر دستگیر شدند. بنا به گزارش روزنامه انتخاب، این افراد با استفاده از گذرنامه‌های جعلی ترکیه قصد ورود به مصر داشتند. منابع امنیتی ادعا کردند که ماموران گمرک اسکناس ایرانی از این سه فرد کشف کردند. این منابع در ادامه افزودند که سازمان امنیت ملی و سرویس اطلاعات قصد بازجویی از این افراد به در مورد دلایل سفرشون را به کشور مصر دارند. قیمت‌های خاربار در ایران همچنان رشد سعودی داشته است. قیمت مرغ در میدان‌های میوه و تربار در تهران به هر کیلو 5200 تومان رسیده است. این در حالی است که بنابر گزارش خبرگزاری مهر و وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده که فروش مرغ به قیمت بالاتر از 4700 تومان تخلف است. بر اساس این گزارش میدان‌های میوه و تربار نسبت به سایر نقاط شهر از قیمت‌های مناسب‌تری برخوردارند. دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که کارخانه حدید مبتکران به دلیل افزایش مشکلات مالی 400 کارگر خود را اخراج کرد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، سلطانی گفت که این کارخانه تولید کننده انواع صندلی خودرو است که به دلیل کاهش سفارش ها از سوی کارخانه های خودروسازی و عدم دریافت طلب خود دچار مشکلات مالی شدند. کارخانه شهاب خودرو نیز از ابتدای سال جاری تا کنون 670 کارگر خود را به دلیل مشکلات مالی اخراج کردند. جواد تقوی رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اعلام افزایش شکایت‌های مردمی به سامانه 124 گفت در سه ماه اول سال جاری حدود 770 هزار تماس یا شکایت در مورد گرانی صورت گرفته است. به نوشته روزنامه اعتماد او افزود که در مورد بیش از 300 هزار شکایت پرونده تشکیل شده و 70 هزار گشت مشترک با تعزیرات، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، بخش حمل و نقل و گردشگری صورت گرفته است. رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت که افزایش قیمت ها منطق دارد و بی دلیل نیست و در شرایطی که هدفمندی اجرا می شود نباید به دنبال ثابت بودن قیمت ها بود. لغو کنسرت های موسیقی در ایران یکی پس از دیگری. هنوز چند روزی از لغو کنسرت احسان خواجه امیری در شهرستان نور در استان مازندران به علت صدور دستور تفکیک جنسیتی از سوی مقامات محلی نگذشته که این بار باشخواهی رئیس اداره ارشاد همدان از گروه موسیقی قمر موجب لغو کنسرت این گروه شد. یادآوری میکنم که رئیس اداره ارشاد همدان از گروه موسیقی قمر خواست که 250 تا بلیت مجانی به اداره ارشاد همدان بده که این گروه موسیقی قبول نکردن و این هم باعث لغو این کنسرت شد. اخیراً هم یک گروه موسیقی در بوشهر با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد قصد اجرای موسیقی در یکی از سالن‌های شهر بوشهر را داشت که با ممانعت جمعی از افراد خودسر و با اجرای نماز جماعت روبرو شد و این گروه کنسرت موسیقی لغو شد. بنابر گزارش هرانا این افراد که خود را امت حزب الله می نامیدند با اقامه نماز نسبت به اجرای این گروه موسیقی اعتراض کردند که اداره ارشاد بوشهر نیز اقدام به تعطیلی این کنسرت نمود. مسئولین اجرای کنسرت گیتار که از سابقه چنین اقداماتی مطلع بودند برای پیشگیری از لغو کنسرت از نیروی انتظامی برای جلوگیری از این گونه اقدامات خودسرانه کمک خواسته بودند که این نیروها نیز تنها نظاره‌گر اقدامات غیرقانونی این افراد بودند. گفتنی است که گروه موسیقی زریاب که قرار بود کنسرت گیتار نوازی را در یکی از سالن‌های شهر بوشهر برگزار بکنه از دفتر موسیقی وزارت ارشاد قبلا مجوز دریافت کرده بودند. مسئولین اداره ارشاد علت لغو کنسرت را حمایت از موسیقی محلی اعلام کردند. این در حالی است که چندی پیش نیز گروه موسیقی لیان که به اجرای موسیقی محلی بوشهری مبادرت میکنه نه تنها از اجرای هر گونه کنسرت محروم شده است، بلکه برای تمرین این گروه نیز سالونی در اختیار این گروه قرار داده نمی شود. منابع محلی به هرانا گفتند که علت ممنوع اجرا شدن گروه موسیقی لیان به دلیل رقص محسن شریفیان رهبر گروه در فستیوال فجر بوده است. علی کسمایی که به دلیل تجربیات گسترده‌اش طی سالها از او به عنوان پدر دوبله ایران یاد می شد عصر روز سه‌شنبه گذشته در سن 97 سالگی درگذشت. بنابر گزارش ایسنا علی کسمایی از سال 1329 فعالیتش را در زمینه دوبله آغاز کرد و برای نخستین بار در سال 1333 به عنوان سرپرست گویندگان فیلم شاهزاده روباهان را دوبله کرد. شرایط جسمی این پیشکسوت هنر دوبله از هفته‌های پیش به دلیل کهولت سن وخیم شده بود. مراسم تشییع پیکر این هنرمند صبح پنجشنبه 8 تیر ماه از مقابل تالار وحدت در تهران انجام شد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی قایقرانی به دلیل قانع کننده نبودن پاسخهای مقامات جمهوری اسلامی فدراسیون قایقرانی ایران را تعلیق کرد. فدراسیون جهانی قایقرانی در نامه به فدراسیون قایقرانی ایران اعلام کرده است که همچنان احمد دنیا مالی را با عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی ایران و فرد مسئول در این زمینه میشناسد. این نامه می‌افزاید که شرکت ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک و سایر رقابت‌های بین‌المللی نیز تنها تحت مسئولیت احمد دنیا مالی امکان پذیر است. احمد دنیا مالی در آخر اردیبهشت ماه گذشته پس از 6 سال و نیم ریاست بر فدراسیون قایقرانی ایران با شیوهی خلاف مقررات بین‌المللی از سمت خود برکنار شد. بر اساس نامه فدراسیون جهانی ورزشکاران رشته کانوی ایرانی که سهمیه المپیک داشتند، خارج از مسئولیت احمد دنیا مالی از شرکت در این رقابت‌ها باز می‌مانند. از طرف دیگه کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه در نامه‌ای برای بار دوم در مورد دخالت‌های دولتی ایران در امور فدراسیون‌های ورزشی به کمیته ملی المپیک ایران هشدار داد. در این نامه از کمیته المپیک ایران خواسته شده که منشور المپیک را رعایت کرده و مستقل از دولت عمل کند. دومین هشدار در حالی به ایران داده می شود که طی ماه گذشته شماری از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون‌های قایقرانی، دوچرخه سواری، تیر و کمان، شنا، شیرجه و واترپولو به طور ناگهانی برکنار شدند. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار داد اعلام کرد از کمیته ملی المپیک ایران خواسته است موضوع را با مقام‌های مسئول دولتی در میان بگذارند تا به این ترتیب اصل استقلال سازمان‌های ورزشی وابسته به جنبش المپیک در ایران تضمین شود.

دانمارک انتخاب محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین را به ریاست جمهوری مصر تبریک گفت. ویلی سوندل وزیر امور خارجه دانمارک در روزنامه پلیتیکر دانمارک ضمن گفتن تبریک به محمد مرسی نوشت که او باید رئیس جمهور تمام مصر باشد. آندریس فوق راسموسن دانمارکی سوریه را محکوم کرد. آندریس فوق راسموسن دانمارکی دبیر کل ناتو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست اعضای این سازمان به درخواست ترکیه و برای بررسی حمله سوریه به یک فروند هواپیمای جنگی ترکیه برگزار شد، اعلام کرد ناتو گزارش و تحقیقات ترکیه را در خصوص حادثه قبول دارد و سوریه را مقصر این حمله می‌داند. رکورد عکس روادی در دانمارک شکسته شد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از پلیتیکن دانمارک، در 6 ماه امسال بیش از 45,000 توریست خارجی به دانمارک سفر کردند. این میزان در تاریخ دانمارک بیشترین میزان بوده است و تعداد صدور روادی در دانمارک در 5 ماه اول سال 23% افزایش یافته است. ریاست 6 ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا به زودی به پایان میرسد. به گزارش دانمارک نیوز، ریاست 6 ماهه اتحادیه اروپا در حال حاضر در اختیار کشور دانمارک است. همکنون کوپنهاگ آخرین روزهای ریاست خود بر اتحادیه اروپا را میگذراند و طی روزهای آتی این پست را موقت را به قبرس تحویل خواهد داد. فرود اجباری یک هواپیمای مسافربری به مقصد کوپنهاگ. به گزارش دانمارک نیوز، بامداد روز گذشته به وقت دانمارک یک هواپیمای مسافربری که از نیویورک عازم کوپنهاگ بود دقایقی پس از پرواز مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بنگوور آمریکا شد. دلیل این امر وجود دود شدید و انتقال آن از کابین خلبان به داخل سالن هواپیما گزارش شده است. دانمارک کشوری که شاخص خوشبختی در آن بالا است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، ارزیابی شاخص خوشبختی امری دشوار است، اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا با در نظر گرفتن سطح رضایت مردم از زندگیشان این شاخص را مورد بررسی قرار دادند. در حوزه اروپا دانمارک در این شاخص در رتبه اول قرار دارد. شهروندان دانمارکی به میزان رضایت خود رقم 7 تا 8 از 10 را می‌دهند. دانمارک در این شاخص در رتبه اول قرار دارد. دانمارکی‌ها در طول سال 1559 ساعت کار می‌کنند، یعنی کمتر از سطح سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعیین کرده است. به طور متوسط هر دانمارکی 68% از روز خود را به فعالیت‌های شخصی و تفریحی اختصاص می‌دهد. هفته نامه دانمارکی، الکل در حد متوسط در دوران بارداری ممکن است. به گزارش دانمارک نیوز، به نقل از محققان دانمارکی، بر روی بیش از 1628 مادر و فرزند در طول سالیان متمادی تحقیق کردند، به این نتیجه رسیدند مصرف مشروبات الکلی در دوران حاملگی به خطر است. بر این اساس این تحقیق کودکانی که مادرشان در طول یک هفته بیش از 1 تا 6 پیک مشروبات الکلی مصرف می‌کنند، باهوش‌تر و بنیه‌ای قوی‌تر نسبت به کودکانی دارند که مادرشان از مصرف مشروبات الکلی اجتناب ورزیدند. داروی جدیدی برای درمان سرطان پروستات توسط پژوهشگران دانمارکی تولید شد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه اکسترا بلاده دانمارک، محققان دانمارکی دارویی ساختند که در مراحل اولیه آزمایش علیه سرطان پروستات مؤثر است. پژوهشگران دانمارکی با همکاری محققان دانشگاه جانز هاپکینز امریکا زیست فناوری در ایالات متحده یک نوع داروی کارآمد برای درمان سرطان پروستات تولید کردند. یک دختر بچه در نزدیکی شهر اسپیای دانمارک مورد تجاوز قرار گرفت. به گزارش TV2 دانمارک، مرد 33 ساله نروژی به اتهام کودک آزاری یک دختر 7 ساله دانمارکی در مراسم آتشبازی و جشن عید یحیای تمدید در دانمارک توسط پلیس شرق دانمارک بازداشت شد. پلیس دانمارک تحقیق خود را در این خصوص آغاز کرده است. دستگیری فرد مظنون به بمب‌گذاری در فرودگاه کوپنهاگ. پلیس فرودگاه کاسروپ در کوپنهاگ دانمارک فردی را که مظنون به بمب‌گذاری بود را دستگیر کرد. سخنگوی پلیس دانمارک اعلام کرد پلیس این شهر عصر روز پنجشنبه گذشته مرد 56 ساله که از شهر گوتنبرگ که سوئد پرواز کرده بود را مظنون به بمب‌گذاری را دستگیر کرده است. پسر ایرانی مقیم دانمارک بر اثر تصادف جانش را باخت. به گزارش روزنامه بتدام ماگ، به نقل از پلیس کوپنهاگ، علی شرفتین پنجشنبه گذشته پس از تصادف در خیابان کوپنهاگ رخ داد درگذشت. این اتفاق در اثر برخورد خودروی که وی به همراه دوستش در آن بود با یک درخت و یک ایستگاه برق رخ داد. حمایت پناهجویان ایرانی ساکن دانمارک از زندانیان سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، جمعی از پناهجویان ایرانی ساکن دانمارک بعد از ظهر دوشنبه در اعتراض به نبود آزادی بیان و اندیشه و نقص گسترده حقوق بشر توسط حکومت ایران، اقدام به تجمع چند ساعته مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ دانمارک کردند. بر اساس گزارش رسیده به فیسبوک دانمارک نیوز، این تجمع که چند ساعتی به طول انجامید با شعارهای معترضان علیه دستگاه حاکم ایران به ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد همراه بود. حکم اعدام دو نفر به دلیل استفاده از مشروبات الکلی در ایران تایید شد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، رئیس کل دادگستری شرق ایران خراسان رضوی روز یکشنبه گذشته اعلام کرد دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام دو نفر را برای سومین بار از مشروبات الکلی استفاده کردن را تایید کرد. فروشگاه متس در دانمارک داروخانه می شود. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، شرکت داروسازی با همکاری شرکت داروسازی یولند دانمارک، فروشگاه متس در سراسر دانمارک را تبدیل به یک داروخانه کوچک می کند و مشتریان می توانند با سفارش دارو از روز قبل فردای آن روز تحویل بگیرند. در حال حاضر 294 داروخانه در سراسر دانمارک توزیع دارو می کنند. یک مرد دانمارکی در فیلیپین با 35 ضربه چاقو به قتل رسید. به گزارش دیاریت دانمارک، یک مرد دانمارکی 65 ساله مقیم کشور فیلیپین با بیش از 35 ضربه چاقوی مهاجمان به قتل رسید. تحقیقات اولیه کارگاهان فیلیپینی از شاهدان صحنه جنایت حکایت از آن داشت که مرد دانمارکی مرده در خانه خود پیدا شده است. پلیس فیلیپین تاکید کرد هنوز نمیتوان اظهار نظری داشت. یوفا اتحادیه فوتبال آلمان را در دیدار با دانمارک 25,000 یورو جریمه کرد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، یوفا فدراسیون فوتبال آلمان را به دلیل رفتار نامناسب تماشاگران آلمانی در دیدار با دانمارک 25,000 یورو جریمه کرد. آلمانی‌ها پس از پرداخت جریمه 10,000 یورویی به خاطر دیدار برابر پرتغال و رفتار ناشایست تماشاگرشان برای دومین بار از سوی یوفا تنبیه شدند. امیدهای طلایی قایق پارویی دانمارک در المپیک. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، کاروان ورزشی قایق پارویی دانمارک با هدف کسب مدال طلا در بازی‌های المپیک 2012 لندن شرکت خواهد کرد. بازی‌های المپیک و پارالمپیک تابستان به ترتیب از 27 یولی لغایت 12 آگوست و از 29 آگوست لغایت 9 سپتامبر 2012 در لندن برگزار خواهد شد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، اقدام عجیب صاحب یک فروشگاه در مرز آلمان و دانمارک، هر کس لخت بیاید تا 270 یورو مجانی خرید کند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه آلمانی، صاحب یک فروشگاه در مرز بین آلمان و دانمارک در یک اقدام عجیب به مشتریان خود وعده داد هر کس کاملا اوریان برای خرید به این سوپرمارکت ها بیاید میتواند تا 270 یورو جنس مجانی بردارد. صاحب این فروشگاه به مناسبت افتتاح آن دست به چنین اقدامی زد و جالب اینجاست پیشنهادش هم با استقبال خریداران دانمارکی مواجه شد. هرچند صاحب فروشگاه انتظار استقبال چندانی از تصمیم خود را نداشت، اما با تعجب دید که 250 نفر طبق میل برهنه وارد فروشگاه شدند. از طرفی شاید اگر مدیر این فروشگاه می‌دانست که چنین استقبال با شکوهی از پیشنهاد عجیبش می‌شد، قید چنین دست و دلبازی را می‌زد. جایی برم تو آسمون، فرشته ها رو جمع کنم، بیان همه بهت بگن، بگن که عاشق منم. میخوایی به ماه شب بگم بیاد بشینه سر راست، بهت بگه چه حالیم، بگه که میمیرم برات. دلم میخواد صدق بعد از اون شنبه 30 یونی ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر تظاهراتی اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر کوپنهاگ برگزار میشه که میزبان تظاهرات اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران و همینطور کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در دانمارک است. در اطلاعیه بدین منظور اومده در روز جمعه 26 خرداد ماه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی برای کمک برای ایجاد تشکل‌های کارگری که در شهر کرج برگزار گردیده بود وحشیانه یورش بردند و بعد از ضرب و شتم شدید و بیرحمانه تعداد زیادی از فعالین کارگری همگی شرکت کنندگان در مجمع عمومی را که بیش از 60 نفر بودند دستگیر و به زندان رجایی شهر کرج انتقال نمودند. اکثر فعالین کارگری دستگیر شده روز شنبه 27 خرداد ماه آزاد شدند، اما 9 نفر از آنها به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی، سیروس فتحی، علیرضا عسکری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیمپور، فرامرز فطرت نجات و مازیار مرپور همچنان در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرج به سر می برند. رژیم جمهوری اسلامی در طول 33 سال هر گونه تلاش کارگران برای دستیابی به تشکل صنفی را بی‌رحمانه سرکوب کرده است. شوراها و سندیکایی که زمان انقلاب تشکیل شده بودند در سال 60 منحل و سرکوب شدند و فعالین کارگری زیادی زندانی و اعدام شدند. از آن زمان تا کنون این روند ادامه دارد. در طول سالهای اخیر که دامنه تشکل‌های کارگران افزایش یافته، باز هم ده‌ها رهبر و فعال کارگری دستگیر و به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. همکنون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جرایی با محکومیت‌های از 5 تا 11 سال در زندان به سر می‌برند. برای آزادی فوری دستگیر شدگان اخیر و فعال همه فعالین کارگری و دیگر زندانیان سیاسی باید به هر شکل ممکن اعتراض کرد. به این منظور از هفته‌های گذشته تظاهرات اعتراضی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و در دانمارک نیز امروز شنبه 30 یونی اکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار میشه. مکان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ، زمان شنبه 30 یونی ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. میزبان این برنامه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران و همچنین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک. شما صدای ما رادیو البرز دانمارک میشنوید. شما برنامه مستقیم ما رو میتونید از طریق گوشی‌های آیفون و گوشی‌هایی که به اینترنت وصله رادیو البرز رو جستجو بکنید. شما میتونید از طریق این گوشی‌های تلفن رادیو ما رو به طور مستقیم گوش کنید. در فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی آنلاین شما میتونید برنامه ما رو به طور مستقیم گوش کنید. برنامه ضبط شده هم در فیسبوک رادیو البرز زیر رادیو پروگرام کافیه که شما اون قسمت رو باز بکنید. برنامه یک هفته گذشته در آنجا هست. همینطور در تارنمای ایران اینفو داد دیکو قسمت رادیو البرز زیر لگوی رادیو آنلاین هست که شما اونجا میتونید به طور مستقیم گوش کنید. برنامه ضبط شده هم در همین صفحه اینترنتی موجود هست، البته به مدت یک هفته میمونه، بعد از اون برنامه جدیدتر گذاشته خواهد شد. برای تماس با ما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 یا آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com میتونید با ما در ارتباط باشید. در این قسمت از برنامه توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. هفت خوراکی خواب‌آور از خانم ندا احمدلو که ایشان اینو تهیه کردن. آیا تا به حال بیخوابی به سراغتون اومده؟ آیا شما جزو اون کسانی هستین که آرزوی یه خواب راحت و عمیق دارید؟ باید بدون تغذیه مناسب میتواند نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت خواب شما یا بیخواب شدنتان داشته باشد. محققان آمریکایی میگویند که خوراکی‌های مناسبی رو برای وعده شام خود انتخاب کنید. حداقل 3 تا 4 ساعت پیش از خواب بخورید. به طور حتم هم سریع به خواب می روید و هم از داشتن خوابی عمیق و راحت لذت می برید. دوست دارید خوراکی های خواب آور رو بیشتر بشناسید؟ توجه کنید بادام. بادام باعث ریلکس شدن عضلات و بالا رفتن کیفیت خواب می شود. علاوه بر این که بادام پروتئین مرغوب دارد، سطح قند خون را می تواند ثابت نگه دارد. برای همین حدود 35 گرم بادام خام در سالاد بریزید یا 5 عدد بادام 2 ساعت از قبل از خواب بخورید. شبا دچار بیخوابی شدید، از رخت خواب بیرون بیایید، یک موز بخورید. موز باعث می شود که به سادگی استرس را از روان عضلات خود دور کنید و آرامش نسبی برای یک خواب خوب به شما دست می دهد. اگر تجربه خواب خوب ندارید، یک لیوان شیر ولرم با موز را مخلوط کنید و بخورید. لبنیات، ماست و شیر، پنیر هم مانند موز برای خواب آور بودن میتواند آرامش به دنبال داشته باشد. مصرف ماست دوغ باعث خواب میشود. کلسیم در لبنیات باعث کاهش استرس در بدن میشود. میخواهید سالم و راحت بخوابید؟ مصرف شیر، ماست، پنیر با نان سبوس دار رو تجربه کنید و مقداری سبزی تازه مصرف کنید. تخم مرغ آپرز یکی از غنی ترین مواد پروتئینی است. تخم مرغ اگر از مواد گوشتی پروتئینی بالاتری برخوردار است. بهتر است تخم مرغ را آپرز صفر با 1 لیوان دوغ مقداری نان سبوسدار بخورید. دو دوسر که افراد اونو خشک بو داده مصرف میکنن، با درست کردن یه سوپ جو دو سر یا یه غذای گرم ساده با یه به اندازه یک کف دست نون سبوسدار به یک خواب خوب خواهید رفت. گیلاس محققان دانشگاه پنسیلوانیا به تازگی اعلام کردند که خوردن یه لیوان آب گیلاس یا گیلاس خشک یا کمپوت بدون شکر یک یا نیم ساعت قبل از خواب حس خوابالودگی بیشتری به افراد می دهد. بدون ایجاد حس بیهسی و سبکی در عضلات می شود و افراد بدخواب پیشنهاد می شود که حتما یه لیوان آب گیلاس رو میل کنند. غلات سبوسدار، این نوع غلات حالت تصفیه شده نسبت به غلات دیگر دارند. نانهای سبوسدار مانند نان سنگک، ماکارونی، برنجهای قهوه‌ای همگی جزو غلات کامل طبقه بندی شدند. از هضم خوب غذا و چون هضم غذا در بدن به آرامی انجام می شود، خوردن غلات سبوسدار باعث یه خواب راحت در طول شب می شود. غلات سبوسدار انرژی کافی شما را تا صبح تأمین می کند و نیازی نیست که چند بار از خواب بیدار شوید و به خاطر گرسنگی چیزی بخورید. رژیم برای لاغرها، شما جزو کدوم دسته از افراد هستید؟ کسانی که در پی کم کردن وزنشان هستند که همه صحبت‌ها درباره این موضوع است، باید به درد دل لاغرهایی که میخوان چاق شوند توجه کنیم. اگر بدن ما استانداردهای خود را ندارد، پی میبریم که لاغر هستیم. لاغری علت متفاوت دارد. فشارهای درونی، استرس ها، افسردگی ها، بیماری های از قبیل پرکاری تیروئید، دیابت، بیماری های انگلی، بیماری های گوارشی، اختلال های تغذیه‌ای، دریافت کالری کم و زیادی فعالیت و در آخر علت ژنتیکی. وقتی علت رو متوجه شدیم، راحت‌تر می توانیم آن را درمان کنیم. و یکی یکی را از سر راه خودمون برداریم. اگر به دانشگاه میرید غذای دانشگاه رو دوست ندارید، در خانه وقت پختن غذا رو ندارید، به خانه مادر میروید و از لاغری روز به روز ریزش مو شکایت دارید، شما به کمک مشاور تغذیه میتوانید یه غذای صحیح بخورید. درمانهای لاغری به دو صورت، دارویی و رژیم درمانی تقسیم میشود. خوردن شما کمک میکند که بیشتر غذا بخورید و انرژی دریافت کنید. علاوه بر اون داروهای تقویتی مانند ویتامین ها، اینا هم زمان قابل استفاده است که شخص کاملا سالم باشد. داروهایی با نمکی که به افزایش اشتها کمک میکند و باعث افزایش وزن میشود از کورتون ها میشود نام برد. این گروه ها باعث عوارضی برای بدن علاوه بر این عوارض گوارشی استخوانی دیگر نیز را هم دارند. داروهایی باعث کمکاری تیروئید شدند، اینها باعث عوارضی در بدن می شوند. داروهایی که باعث کمکاری تیروئید شدند، اینها عوارضی در بدن می شوند. اگر فردی تمام سلامتی را داشته باشد، با یک برنامه صحیح تغذیه می تواند اضافه وزن داشته باشد. حتی ورزش در افزایش وزن تأثیر دارد. اگر 100% افزایش وزن هستید، باید از تمام مواد غذایی به صورت مفید استفاده کنید. نان، غلات، میوه‌ها، سبزی‌ها، گوشت، حبوبات، شیر، لبنیات و گروه‌های مختلف مواد غذایی. استفاده از مواد غذایی چرب یا خیلی شیرین اغلب به حجم بافت چربی شما اضافه می‌کند. باید برای افزایش وزن حوصله داشته باشید و با دقت برنامه‌ها را اجرا کنید. این را جدی بگیرید. اگر لاغر هستید، برنامه هر روز نیاز خود را بنویسید و مواد مفید را یادداشت کنید. باید غذای ایرانی با مطابق مواد لازم بدنتان تطبیق بدهد. هیچ برنامه روزانه غذایی را حذف نکنید. فاصله غذا چقدر میخورید رو در نظر بگیرید. خود را عادت بدهید سر ساعت و موقع غذا بخورید. در بین غذا از مغزها چون فندق و بادام و گردو، خوراکی خوشمزه و مفید، پول کالری مانند بیسکویت کرمدار، یه تیکه نان سوخاری، پنیر خامه‌ای، یه بستنی میوه‌ای خامه‌دار انتخاب کنید. اگر استخوان بندی ظریفی دارید، لازم نیست سعی کنید به وزن ایدئال برسید. خودتان رو آزار ندهید، همون غذای همیشه را بخورید که این کار باعث افزایش وزن می شود. به جای دو وعده غذای کامل، اونو به 4 بار برسانید، یعنی هر 4 ساعت 1 بار غذا بخورید. از چربی ها پرهیز کنید. قرار نیست که خیلی چاق شوید. در خانه هم ورزش کنید. میترسم از موندنی دستم از روزی که تو پاشا کنی که با منی میترسم این احساس تو حسی که عاشق هنوز آخر به دست روزگار باده عوض بشه یه روز میترسم اون برق چشات که روشنه توی شبام یه شب خواست روزگار کوه آتیشه زیر پام تو رو دارم و حالا باور ندارم از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام اگه قلبم و به تو نسپرده بودم همون روزای اول مرده بودم بله، در حوادث های جهان خانم ناجیلا محمود به عنوان بانوی مصر. آقای محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر با خانم ناجیلا محمود در سال 1979 ازدواج کردند. 4 پسر و 1 دختر دارند. او دختر دایی آقای رئیس جمهور هستند. بعد از انتخاب آقای مرسی رئیس جمهور جدید مصر باید خانواده خود را برای انتقال به کاخ ریاست جمهوری آماده کنند. خانم ناجیلا محمود در مدت انتخابات محمد مرسی را همراهی می‌کردند. خانم ناجیلا محمود در 1962 در قاهره متولد شدند. ناجیلا محمود در زمانی که مرسی در آمریکا بود به اخوان المسلمین پیوست و پس از بازگشت به عنوان یک عضو فعال کارهای خیریه و آموزش این گروه را به فعالیت پرداخت. خانم ناجیلا محمود تمایلی ندارند که ایشان را بانوی اول بنامند. برای ملت با فرهنگ و تمدن مصر آرزوی روزهای بهتر از این روزها رو داریم. مطلب دیگه که میخوام خدمتتون بخونم، سری میزنیم به انیشتن که هنوز پر آوازه ترین دانشمند دنیاست. کی جرأت داشت که با این دانشمند ازدواج کند؟ در عالم علم و دانش وی در پدیده بی همتاست، ولی در زندگی مشترک و عاشقانه‌اش یه شکست خورده بود. او بعد از 11 سال زندگی مشترک با ملیوا مارک، او هم که دانشمند بود، یکی از زنانی بود که تونست در رشته ریاضی مدرک بگیرد، جدا شد. او با همسرش قرارداد بست. به جای جدا شدن میتوانند قوانینی را او وصل کند و همسرش قبول کند تا در خانه در کنار بچه ها بماند. قوانینی که همسر مانند یک به چشم یک خدمتگار نگاه میشد، خواسته هایی بود که انیشتن از او میخواست. اگه قراری بود که با هم توی خانه باشند، یه لیست آمده بود که آقای انیشتر نوشته بود اتاق منو تمیز کنی، سه وعده غذا برام آماده کنی، در اتاقم بخورم، لباسهای منو شسته اتو بکشی، اتاق خواب منو مرتب کنی، وسایل منو سامان بدی، اگه دست روی میز تحریرم نزنی، اجازه حرف زدن با من رو نداری، هر زمان که بخوام بدون هیچ واکنشی باید اتاقم را ترک کنی. این لیست در نوع خود عجیب باور نکردنی است، ولی حقیقت دارد. یه مادر با وجود دانشمند بودن میخواست در کنار فرزندانش باشد، رشد و پیشرفت آنها را ببیند. قوانین اون موقع چنین نبود و تمام حق رو به آقای انیشتر میداد. برای همین مادر مجبور بود که این لیست شوهر خودش رو برای خدمتگذاری در مقابل فرزندان خودش بپذیره. آخرین مطلبی هم که براتون دارم، ثروتمندترین بانوی قطر یه ایرانی است. وی چهارمین زن شیخ محمد ابن خلیفه ثانی امیر قطر و اولین بانوی قدرتمند در این شیخ نشین است. او در شمال قطر به دنیا آمده. با این وجود برخی معتقدند که او ایرانی الاصل است و اهل شیراز و اسم واقعیش زهره ادقی است و او هنوز این مطلب رو تکذیب هم نکرده. اسم جدید او زبنت ناصر المستند. او از دانشگاه قطر در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شده. میگوید ازدواج آنها بر سر مسئله سیاسی و اقتصادی صورت گرفته. پدر خانم زه یا خانم زهره یکی از مخالفان شیخ خلیفه امیر سابق قطر بود. دکتر اسام فوزی در کتاب حکام و زنان در لندن به چاپ رسیده، قراردادی که در این ازدواج قرار گرفت، پدر او ناصر از مخالفت با شیخ خلیفه دست بردارد، در مقابل نفوذ خاصی در ساختار سیاسی حکومت پیدا کند. آشنایی آنان در یک مهمانی افطاری در قصر شیخ انجام شد و به عنوان چهارمین همسر وارد قصر شاهی شد. با این کار کارهایی که شیخ خلیفه انجام در کنار شیخ خلیفه انجام میدهد، در واقع مغز متفکر کودتا علیه خود و خاندان سلطنتی است. او چند سال بعد از ورود این زن بود، یعنی ولیعت چند سال پس از ورود این زن بود که با اندیشه خود روز به روز شاهزاده جوان برای جانشینی بهتری آماده می شد. در 1995 پدر برای سفر به اروپا رفت و شیخ خلیفه جوان دست پدر را بوسید. این آخرین دیدار پدر بود. صبح روز بعد تلویزیون قطر برنامه عادی رو قطع کرد و شیخ جوان رو جانشین پدر اعلام کرد. این بانوی قدرتمند توجه ویژه‌ای مربوط به خانواده، آموزش علوم، مسائل فرهنگی و پیشرفت جامعه دارد. او میگوید پیشرفت با جامعه با برنامه ریزی به دست میاد. حرکت به سمت پیشرفت وظیفه است. او میگوید برای پیشرفت از الگوی غربی ها استفاده کرده. انگلیس کشور محبوب ملکه قدرتمند قطر است. وی آموزش زبان انگلیسی را در کشور پیاده کرد. او در سال 1996 مؤسسه علوم آموزش قطر را بنیانگذاری کرد و خود ریاست آن را به عهده گرفت. شیخ قطر تا به حال موضع شفافی در برابر فلسطین نشان نداده، در حالی که امیر قطر با سرمداران رژیم اسرائیل داد و ستد داشته است. او یعنی همین شیخ جدید به کودکان فلسطینی فقط گل می‌دهد. اینها را در تاثیرگذاری خانم ز یا همون زهره باید دید. بله، قدرت او در کنار یک زن ایرانی قطر دارد نمونه ای از کشور پیشرفته می شود. این زن قدرتمند قطری بسیار هم زیباست. مشنک بیام به مل منادر بیام به مل مشنک بیام به مل منادر بیام بابول تیره شما به مل باش مل بابول تیره شما به مل باش مل شما به مل مشنک بیام به مل منادر بیام به مل مشنک بیام به مل منادر بیام بابول تیره شما به مل باش مل بابول تیره شما به مل باش مل میپردازم یه ورزشی این ساعت رادیو البرز. دو نماینده اروپا در فینال جام ملت‌های اروپا مشخص شد و اسپانیا ایتالیا فردا یک شنبه به مساف هم خواهند رفت تا قهرمانی 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا مشخص بشه. تیم فوتبال اسپانیا در بازی نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا موفق شد تیم پرتغال رو در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 شکست بده و به فینال برسه. همینطور تیم فوتبال ایتالیا در یک بازی خیلی خوب در مقابل آلمان با نتیجه 2-1 پیروز شد و به فینال جام ملت‌های اروپا را پیدا کرد که همونطور که گفتم تا بر سر عنوان قهرمانی با اسپانیا فردا به مساف هم میرن و با هم دیدار خواهند کرد تا قهرمان این دوره از مسابقات مشخص بشه. روز جمعه 27 یولی مسابقات المپیک 2012 لندن شروع میشه و مسلماً تیمای مختلف در این المپیک شرکت میکنن. کاروان ورزشی ایران هم حضور داره. ما سعی میکنیم که در رابطه با المپیک 2012 مطالبی در این زمینه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یکی از مسائلی که کاروان ورزشی ایران با آن مشکل داره مواجه است که شاید میگن که نتونن ورزشکاران ایران در المپیک لندن شرکت بکنه، وزیر ورزش ایرانه که خودسرانه اومده مسئولین فدراسیون‌های مختلف ایران و تعدادی رو برکنار کرده. کمیته بین المللی المپیک هم هشداری داده به کمیته المپیک ایران که دولت نباید در تعیین مسئولین فدراسیون ها نقش ایفا کنه و بتونه عوض بکنه. و به این مناسبت هم اعلام شده که اگر ایران زیر بار این مسئولیت نره، حضور ورزشکاران ایران در المپیک لندن با پرچم ایران شرکت نخواهند کرد، بلکه با پرچم المپیک شرکت میکنند. اما از طرف دیگه یه مقام ورزشی جمهوری اسلامی تعلیق حضور ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک رو منتفی دونسته. در پی انتشار گزارش‌هایی در این مورد که کمیته بین‌المللی المپیک رابطه دولت ایران با فدراسیون های ورزشی این کشور رو زیر سوال برده و در مورد احتمال به مخاطره افتادن حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک هشدار داده. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران گفته که پاسخ این نامه در دست تهیه که و افسوده که تعلیق نمیشیم. رسانه‌های داخلی ایران متن نامه کمیته بین‌المللی المپیک به رئیس دبیرخانه کمیته ملی المپیک ایران در مورد استقلال نهضت المپیک در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کردند که در آن دخالت دولت در امور فدراسیون‌های ورزشی باعث نگرانی شده است. خبرگزاری فارس در گزارشی که روز چهارشنبه گذشته متن این نامه را به تاریخ 22 ژوئن نوشته شده منتشر کرده که در آن مقامات کمیته بین‌المللی با اشاره به مکاتبات قبلی در مورد وضعیت تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی در ایران نوشتن که به اطلاع ما رسیده که مقامات دولتی ایران از برخی از فدراسیون‌های ورزشی ملی خواستند تا فوراً برگزاری انتخابات مبادرت کنند. همونطوری که در خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندم، بار دیگه کمیته بین‌المللی هشدار داد و گفت که باید دولت در فدراسیون‌های ورزشی دخالت نکنه و هشدار داده که اگر این اصول ملی المپیک رعایت نشه متاسفانه نهضت المپیک در کشور ایران مشمول اقدامات و مجازات های مندرج در منشور المپیک و مقررات فدراسیون های ورزشی زیرب میشه. ممکنه که به امکان حضور نمایندگان ورزشی ایران در بازی های المپیک سال 2012 لندن و مسابقات ورزشی آن لطمه بزنه. هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران علی مظاهری مشت زن فوق سنگین و به عنوان پرچمدار ایران در المپیک لندن انتخاب کرد. کمیته ملی المپیک ایران گزینه‌هایی مثل بهداد سلیمی و الهه احمدی را پرچمداری در نظر داشت، ولی به دلیل آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را مناسب نبودن حضور آنها در روز افتتاحیه با زمان مسابقات خودشان نامیده، پرچمداری ایران در المپیک به مشت‌زن فوق سنگین ایران سپرده شده. علی مظاهری بوکسور کرمانشاهی ایران در مسابقات انتخابی المپیک در قزاقستان با برتری مقابل حریفانی از لبنان، هند و در نهایت سوریه توانست مجوز حضور در المپیک لندن را کسب کند. مشت‌زن وزن 91 کیلوگرم ایران در المپیک پکن هم حضور داشت، ولی در آن مسابقات در مقابل بوکسور روس شکست خورد و از مسابقات حذف شد. علی مظاهری قهرمان بازی‌های آسیایی دوحه در سال 2006 میلادی و همچنین قهرمان بوکس آسیا در سال 2007 میلادی است. در المپیک گذشته خانم هما حسینی پرچمدار کاروان ایران در المپیک پکن بود. البته از سال 1948 لندن که یک بار قبلا المپیک برگزار شد، پرچمدار ایران سرهنگ مصطفی بهارمست بود، نماینده انجمن ورزشی ارتش بود. در 1952 هلسینگی المپیک برگزار شد. محمود نامجو وزنه‌بردار ایرانی پرچم‌دار ایران بود. در المپیک 1956 ملبورن محمود نامجو بار دیگه وزنه‌بردار ایرانی هست، پرچم‌دار ایران بود. المپیک 1960 روم جعفر سلموسی وزنه‌بردار پرچم‌دار بود. 1964 المپیک توکیو نصرت الله شامیر رئیس فدراسیون شنا پرچم‌دار ایران بود. المپیک 1968 مکزیکو سیتی ابوالفضل انوری کشتیگیر ما پرچم‌دار ایران بود. 1972 مونیخ عبدالله موحد در رشته کشتی پرچم‌دار ایران بود. المپیک 1976 مونترال محسن اسکندری فیلابی کشتیگیر شرکت داشت. در المپیک 1980 مسکو ایران حضور نداشت. در المپیک 1984 لس آنجلس هم ایران حضور نداشت. در المپیک 1988 سئول حسن زاهدی تکواندوکار پرچم‌دار ایران بود. المپیک 1992 بارسلونا علیرضا سلیمانی کشتیگیر پرچم‌دار ایران بود. 1996 آتلانتا لیدا فریمان تیرانداز پرچم‌دار ایران بود که گفته شد که اولین پرچم‌دار زن ایران در طول المپیک بود. در المپیک 2000 سیدنی امیررضا خادم کشتیگیر پرچم‌دار بود. در المپیک 2004 میلادی در آتن آرش میر اسماعیلی جودوکار پرچم‌دار ایران بود. در سال 2008 میلادی همونطور که قبلا گفتم در پکن خانم هما حسینی قایقران در بخش قایقرانی پرچم‌دار ایران در المپیک 2008 پکن بود. هفته ی آینده در مورد این که در چه رشته هایی ایران در المپیک 2012 حضور داره این رشته ها رو به آگاهی شما میرسونم. اما متاسفانه چند هفته گذشته والیبال ایران از صعود به المپیک لندن باز بود. اما در رابطه با این که مدال آوران المپیکی ایران چه اشخاصی بودن در برای ایران مدال طلا یا نقره یا برنز کسب کردن، مهمترین اونا را هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. اما خبرهای دیگری در رابطه با المپیک خدمتون میگم که به زنان سعودی اجازه شرکت در المپیک داده شد. دولت عربستان سعودی برای اولین بار به ورزشکاران زن این کشور اجازه شرکت در مسابقات المپیک را داده است. مقام ها میگویند که کمیته المپیک عربستان بر شرکت ورزشکاران زنی که میتونن به مسابقات راه پیدا کنن نظارت خواهد کرد. این تصمیم به گمان زنی های اخیر دایر بر این که آیا کل تیم سعودی میتواند به خاطر مسئله تبعیض جنسیتی از شرکت در مسابقات محروم بشه، پایان بده یا نه. به طور سنتی زنان عربستان سعودی نمیتونن در رقابت‌های ورزشی عمومی در این کشور شرکت بکنن. محافظه‌کاران مذهبی در عربستان به شدت با شرکت زنان در ورزش مخالفن. مقامات سعودی میگن که در حالی که فقط چند هفته تا شروع مسابقات المپیک باقی مانده، تنها یک ورزشکار زن به نام دالما رشدی در رشته پرش نمایشی با اسب در آن شرکت میکنه. اما اونها افزودن که ممکن است جا برای رقابت دیگران وجود داشته باشه و اگر لازم باشه لباسایی که حافظ حیثیت اونها باشه به اونها داده خواهد شد، که قاعدتا به معنی پوشیدن حجاب ورزشی است. این تصمیم که مخالفت‌های ریشه‌دار با مشارکت زنان در ورزش‌های عمومی را لغو می‌کنه، یک گام عظیم برای عربستان سعودی به حساب میاد. تا همین ماه آپریل نشانه‌ها حاکی از آن بود که حاکمان عربستان در برابر حساسیت‌های محافظه‌کاران مذهبی کوتاه خواهند آمد و منع شرکت زنان را لغو نخواهند کرد. اما در 6 هفته گذشته بحث‌های فشرده‌ای در پشت پرده با هدایت ملک عبدالله پادشاه این کشور در جریان بوده است. او از دیرباز برای حضور پررنگتر زنان در جامعه عربستان تلاش کرده است. مقامات عربستانی میگن که در اواسط ماه ژوئن طی نشست‌هایی در جده اجماعی میان پادشاه عربستان، ولیت این کشور، وزیر خارجه، روحانی ممتاز مذهبی، مفتی بزرگ و سایر چرا برای رفع این ممنوعیت حاصل شد. اما اعلام این تصمیم به علت مرگ شاهزاده نایف عبدالله عقب افتاد. یک مقام ارشد سعودی به بی بی سی فارسی گفت که مسئله خیلی حساسه. ملک عبدالله سعی داره به صورتی ظریف اصلاحات را راه بیاندازه و توازن درست میان حرکتی تند یا حرکتی کند را پیدا بکنه. این مقام عربستانی گفته که خودداری از دادن اجازه به زنان برای شرکت در مسابقات چهره خوبی از عربستان در صحنه جهانی ترسیم نمی کنه. ملک فیض که در دهه 1960 تلویزیون رو وارد کشور کرد و در نهایت ترور شد، بر آموزش زنان تاکید می کرد. امروز شمار زنان تحصیل کرده عربستان بیش از مردان هست. البته خبری هم هست در رابطه با حضور علی دایی در مسابقات فردا که در کیف در اوکراین مسابقه فینال جام ملت‌های اروپا بین اسپانیا و ایتالیا برگزار میشه. از علی دایی دعوت کردن که مهمان ویژه این برنامه باشه، که به آقای علی دایی هم تبریک میگیم که در این مسابقات حضور پیدا میکنه. البته برای تماشای فینال، نه برای بازی کردن. با تو بودن میمیره، کی میتونه مثل من غصه رو از چشما بس بگیره، کی مثل دل تنهای من واسه یه نگاهت جون میده، کی اندازه من لحظه نبودنت غم دیده، کی مثل من اینقدر بیتابه شب و روز از عشقت بیخوابه، کی میتونه مثل من حال این لحظه ها تو دریابه. یه دل خستم و تنها بذاری از غم نبودنت میمیره، قلبم و اگه بری جا بذاری تا ابد با خودش درگیره، دستای سرد من هر جا که باشم دستای گرم تو کم داره، نظر این حس بد بی تو بودن توی خونه من پا بذاره، اگه دل خستم و تنها بذاری از غم نبودن میمیره، قلبمو اگه بری جا بذاری تا بعد خودش درگیره، دستای سرد من هر جا که باشم دستای گرم تو کم داره، نظر این حس بد بی تو بودن توی خونه من پا بذاره. واسه با تو بودن میمیره، کی میتونه مثل من غصه رو از چشما پس بگیره، کی مثل دل تنهای من واسه یه نگاهت جون میده، کی اندازه من لحظه یه نبودنت غم دیده، کی مثل من اینقدر بیتابه شب و روز از عشقت میخوابه، کی میتونه مثل من حال این لحظه ها تو دریابه، اگه دل خستم و تنها بذاری از غم نبودنت میمیره، قلبمو اگه بری جا بذاری تا بعد خودش درگیره، دستای سرد من هر جا که باشم دستای گرم تو کم داره، نظر این حس بد بی تو بودن توی خونه من پا بذاره، اگه دل خستم و تنها بذاری از غم نبودنت میمیره، قلبمو اگه بری جا بذاری تا بعد خودش درگیره، دستای سرد من هر جا که باشم دستای گرم تو کم داره، نظر این حس بد بی تو بودن توی خونه من آبزاره.